Усю ноч ён маліўся, а перад самай раніцы, калі бледна-ружовы неабдымны туман лёг над возерам, стаў пісаць сваю хроніку. У навакольных лясах прачыналіся птушкі, дзятлы нястомна грукалі дзюбамі, выбівалі на дрэвах знак святога крыжа. А Генрых працаваў натхнёна і нястомна, пісаў і пісаў, помнячы ні на імгненне, не забываючы, што спачатку было слова, і слова было Бог. На столе перед ім былі акуратна раскладзены стосы свежага пергамену, стаялі гаршчочкі з фарбай, ляжалі вострыя металічныя пісалы, пэндзлі з конскага волосу, шчыпцы, каб сашчыкваць нагар са свечак. Усё было звычнае, добрае, нязменнае, вечнае, як святая рымская царква. Ён стаміўся, заснуў, седзячы за сталом, калі ўжо сонца, як залаты карабель, выплыла з халоднага блакіту возера. Светлыя промні ўпалі на пергамен. Згарэла ўшчэнт патухла свечка. Ад яе застаўся толькі маленькі цёплы камячок жоўтага воску і нітачка сіняга дыму. Ён спаў, і яму снілася Убеля, якая плыла ў чоўне, смяялася і зазыўна махала рукой. «Божа, чаму мне сніцца Убеля?» Жаліўся ён у васне Хрысту, але маўчалі нябёсы. Не было ніякага почуту, голасу, і зноў плыў прасмолены човен па бурым шэра-зялёным, а потым праз нейкі міг блакітным возеры, і усміхалася, клікала да сябе Генрыха маладая, загарэлая язычніца. Ён прачнуўся ў няяснай трывозе, як ад штуршка. Смяшлівы твар Убеля свяціўся ўваччу. Ён працёр далонямі вочы, як бы сцёр з вачэй гэты твар. Да яна, Убеля, жарынкай прапякла душу, уладарнічала ў самай глыбіні сэрца. І з вялікім жахам, з лёгкасцю у кожнай жылцы Генрых раптам зразумеў, што гэта памяць лэтаў кліча яго да сябе. Ён думаў, што яна пакінула яго навекі, згарэла да апошняга каліва ў ім, як згарае ў тоўшчы балот сухі, прапечаны сонцам торф. Генрых рывком расчыніў дзверы малітоўні, выскачыў пад сіняе неба, пад шум старога ясеня. «Вецер, вазьмі ў халодныя далоні мой твар, астудзі мой мозг!» Страсна маліў, прасіў ён, не вымаўляючы ніводнага слова. «Я хачу быць, хачу застацца хрысціянінам, тэўтонам, я не хачу звар'яцець!» Кеткамі былі засыпаны азёрныя берагі сінімі, зялёнымі, шара-жоўтымі, як мёд. Вочы лэтаў, быццам шапнуў яму нехта. Пчала, нагружаная салодкім цягучым нектарам, перапэцканая мяккім аранжавым пылком, варушылася, поўзала, жыла ў самай зрэнцы кветкі. «Пчала памяці», – зашалісцеў над самым вухам стары цемнакожы ясень, які лэта называлі святым дрэвам. Генрых у нейкай гарачцы у кіпучым шаленстве хацеў наступіць на пчалу нагою, расплюшчыць яе, але паслізнуўся на мокрых ад ранішняга туману кветках, упаў і страціў прытомнасць. «Ну і напалохаў ты мяне, Генрых», – пачуўся дужа знаёмы, цёплы, усхваляваны голас. Да гэтага голасу, да гэтых слоў праплыла над зямлёй, як здавалася Генрыху, цэлая вечнасць маўчання. Ён асцярожна расплюшчыў вочы і з найвялікшай радасцю ўбачыў старога Алебранда, які нізка нахіліўся над ім. «Алебранд!» – ускочыў на ногі, моцна сціснуў старому клерыку плечы Генрых. «Цябе сам Бог паслаў!» «Мяне паслаў епіскоп Альберт», – задаволена, як заўсёды лагодна адказаў Алебранд. «Паглядзі, Генрых, каго я прывёз?» З павозкі, той самай павозкі, у якой яны з Генрыхам калісьці прыехалі сюды, Алебранд вывеў за руку прыгожую сумную дзяўчынку, спытаўся: «Угадаеш, хто гэта?» Дзяўчынка шырокімі сінімі вачамі пазірала на Генрыха, на царкву, на возера. «Калі не памыляюся, гэта дачка кукейноскага князя Вячкі», пасля некаторага маўчання «Няўпэўнена», – сказаў Генрых. Правільна, засмяяўся Алебранд, і тоўсты ягоны жывот закалыхаўся. «Гэта Софія, наследніца з Кукейноса, вельмі цудоўная дзяўчынка, анёл. Вязі яе на імеру да Генрыха», – загадаў мне епіскап. І хай Генрых з гэтага духмянага мяккага воску, з гэтага пшанічнага белага і цёплага хлеба вылепіць тэўтонскую душу. Зразумеў? Тэўтонскую душу. Ён умее, сказаў пра цябе Альберт. З ёй я прывёз і манахіню Эльзу. З повозкі цяжка вылазіла тоўстая, чырванатварая жанчына, вся ў чорным. Мог бы епіскоп, вядома, падабраць і больш горжую маладзіцу, з хітрай усмешкай шапнуў Генрыху Алібранд. Але не да ягоных жартаў было Генрыху. «Вось маё выратаванне», – адразу зразумеў ён, убачыўшы кукейноскую князёўну. «Я буду ляпіць яе душу», – як загадаў епіскоп Альберт, – «і сам ачышчуся ад бруду язычніцтва, што ліпне з усіх бакоў, цягне назад у балоту і цемру». Я ведаю, з чаго пачынаць. На пачатку трэба забіць у душы князёўны мову крывічоў, якую яна чула з самага маленства. Генрых з вялікім старанням узяўся за справу. Манахіня Эльза, царкоўныя служкі і ён размаўлялі з Софіяй толькі па-тэўтонску. Ад раніцы да вечара, ад месы да месы, у час богаслужэнню, за сталом і ў трапезнай, на прагулцы перад сном юная князёўна чула толькі тэўтонскую мову і святую латынь. Алібранд прывёз з рэгі, акрамя Софіі, і пергамент ад епіскапа Альберта. «Сын мой, – пісаў епіскап Генрыху, – помню цябе, кожны дзень малюся за цябе. У суровым гарнілі барацьбы з язычніцтвам гартуй сваю душу, не шкадуй тых, якія ў сляпой нянавісці гатовы утапіць, спаліць залаты каўчэг нашай веры. Каб засеяць Божую ніву, трэба выкарчаваць, бязлітасна знішчыць садомскі вінаграднік. Перадаю табе Софію Кокіноскую». Каб расла і выхоўвалася яна далей ад рыгі ў пустынным краі, куды не здагадаюцца пранікнуць лазучкі князя Вячкі. Тут у рызе ёсць звесткі, яны спрабавалі выкрасці яе. Выхавай князёўну ў вернасці рымскай царкве, і гэта будзе адным з тых ключыкаў, якімі мы адамкнем шчыльна зачыненае славянствам дзверы на дзвіну. Яшчэ адну навіну паведамляю табе. Да мяне з Вендэна прыйшоў рыцар Вігберт са сваім збраеносцам і конюхам. Прыйшоў пад вялікім сакрэтам. Гэты Вігберт, як я зразумеў, не дурны чалавек, адважны рыцар, і самае галоўнае для нас люта ненавідзець гросмайстра мечаносцаў Венна. Яны, сын мой, падобны на павукоў, якім не месца ў адной і той жа шклянцы. Абавязкова нехта некага павінен зжэрці. Ты ведаеш, колькі зла прычыніў рыжскай царкве гросмайстер Венна. Гэты нікчэмны, палахлівы чалавек, гэты падвальны пацук. Толькі сляпы выпадак даў яму ў рукі вялікі крыж і вялікі меч магістра. Вучыць нас Бог, каб узысці да святой вяршыні, спіхнем нязграбных і няўклюдных у бяздонне. Вігберт прызнаўся мне, што хоча спіхнуць Венна і стаць гросмайстрам мечаносцаў. Што ж, гэта было б даспадобы нашай царкве, бо здраднік Венна дамаўляецца за нашай спінай з папам Інакенцієм, з датчанамі, са шведамі, адным словам, з усімі тымі, хто нейкім чынам жадае нашкодзіць нам. Я сказаў Вігберту, што рыжская царква гатова благаславіць ягоны меч, меч, які знішчыць нягодніка Венна. Да цябе, сын мой, могуць у любы час дня і ночы звярнуцца людзі Вігберта. Мая да цябе просьба і загад. Ласкава сустрэні іх, дапамажы Божым словам і справай. На гэтым канчаю сваё пасланне. Пергамен, прачытаўшы, адразу спалі. Благаславляю цябе, сын мой, з намі Бог. Генрых на язычку свечкі доўга паліў пергамент, глядзеў, як чарней ён скручваецца, рассыпаецца попелам. Потым шчыпцамі, якімі трымаў пергамент, растоўк, расцёр гэты попел, здзьмуў са стала. Алібранд, у волю папіўшы і мерзкага віна, неўзабаве паехаў у рыгу, і Генрых зноў застаўся адзін, калі не лічыць манахіню Эльзу, князёўну Софію і двух царкоўных служкаў. Восень запальвала над прыціхлым возерам журботныя чырвоныя кастры лясоў. Аднойчы прыплыў на чоўне стары Лэт Вардэкія. Хуценька пашыбаваў да царквы, усхвалявана спалохана закрычаў Генрыху: «Марана ідзе,